mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Reformie sądownictwa poświęcona jest dzisiejsza konwencja Solidarnej Polski. Za chwilę relacja naszej reporterki. Przed Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczyna się manifestacja Obrońmy Naszą Suwerenność. W serwisie też o pogodzie na ostatnią turę ferii. Podsumowanie i dokończenie reformy wymiaru sprawiedliwości jest głównym tematem konwencji programowej Solidarnej Polski, która rozpoczyna się za pół godziny. Na miejscu jest Iwona Szczęsna. Iwono, kto będzie przemawiał podczas dzisiejszego spotkania? Liderzy i działacze jednej z głównych partii obozu rządzącego mają podsumować zmiany dokonane dotąd w wymiarze sprawiedliwości. Sekretarz generalny Solidarnej Polski Mariusz Kałużny zapowiedział też przedstawienie planów na przyszłość dotyczących usprawnienia sądownictwa. Na konwencji będą obecni lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny oraz wiceministrowie Michał Wójcik, Marek Warchoł i... Marcin Warchoł, tak, i Sebastian Kaleta, a także europosłowie Beata Kempa i Patryk Jaki. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie jest spodziewany. Podczas konwencji ma też zostać omówiony międzynarodowy kontekst reform w sądownictwie, w tym sprzeciw instytucji unijnych. Hasło dzisiejszej konwencji brzmi: stańcie razem z nami w walce o prawo Polski do zmian w sądownictwie. Przed budynkiem, w którym zebrali się uczestnicy, demonstruje z transparentami stosunkowo nieduża grupa przeciwników zmian. Iwona Szczęsna, dziękujemy. Iwona Szczęsna, dziękujemy za relację. W obronie reformy sądownictwa rozpoczyna się także w Warszawie, a dokładnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego, manifestacja pod hasłem Obrońmy naszą suwerenność, mówi przewodniczący Warszawskiego Klubu Młodych Gazety Polskiej Mateusz Rojewski. Chcemy, żeby sądy były dla ludzi. To my jesteśmy suwerenem. Suwerenem nie są sądy. Chcemy, żeby sądy sądziły szybko, sprawiedliwie, żeby nie bawiły się w politykę, bo zgodnie z konstytucją sędziowie mają być apolityczni i tego się domagamy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Do Warszawy na demonstrację przyjechali członkowie ponad 400 klubów Gazety Polskiej z kraju i ze świata. Dobry jest stan zdrowia 5 osób ewakuowanych z Chin, które przyleciały do Polski na pokładzie 2 samolotów brazylijskich sił powietrznych. To 4 Polaków i Chinka. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz mówi, że nie mają oni żadnych niepokojących objawów i zostaną przetransportowani na obserwację na oddział zakaźny jednego z warszawskich szpitali. Zostaną tu także poddani badaniom na wykrycie koronawirusa. Tymczasem 3 kolejne przypadki zakażenia stwierdzono wśród pasażerów zacumowanego w porcie w Yokohamie statku wycieczkowego. Do tej pory na tej jednostce wirusa wykryto u 64 osób. Trwa 2-tygodniowa kwarantanna pasażerów i członków załogi. Wczoraj japońskie Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 41 przypadków zarażenia koronawirusem na wycieczkowcu Diamond Princess. Wcześniej w tym tygodniu patogen zdiagnozowano u 20 osób. Wszyscy zakażeni przetransportowani są do szpitali na lądzie. Zapowiadana na początku tego tygodnia 14-dniowa kwarantanna najprawdopodobniej będzie dłuższa. Przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia poinformował, że jej okres wydłużany jest każdorazowo po stwierdzeniu kolejnych przypadków zarażeń. Około 3700 pasażerów i członków załogi wycieczkowca pozostaje w swoich kajutach na statku. Na jego pokładzie jest 3 obywateli Polski. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Rozpoczęła się ostatnia tura ferii. Na odpoczynek przyszła pora dla uczniów z Dolnego Śląska, Mazowsza, Opolszczyzny i Zachodniego Pomorza. Początek ferii będzie słoneczny, później silny wiatr i deszcz oraz deszcz ze śniegiem. A jeśli chodzi o śnieg, to takie rzeczy tylko w górach. Dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik powiedział, że weekend będzie słoneczny i ciepły. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie kraju. Padać nie będzie. Słaby deszcz może wystąpić jedynie na krańcach północno-zachodnich. W niedzielę zacznie jednak silnie wiać. Na nizinie szczecińskiej wieczorem w niedzielę porywy wiatru mogą osiągać nawet do 80 km na godzinę. W poniedziałek silny wiatr już w całej Polsce, dodał synoptyk. Wtedy nad morzem oraz na obszarach podgórskich wiatr w porywach osiągać może nawet 95 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju prędkość wiatru osiągać będzie do 80 km na godzinę. Jednocześnie spodziewamy się napływu ciepła. Temperatura maksymalna ponownie na zachodzie kraju może osiągnąć 10 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach będzie nieco chłodniej, a zamiast deszczu będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Sylwia Białek, Polskie Radio. I jeszcze informacja dla kierowców. Po wypadku zablokowana jest autostrada 2 w stronę Świecka między węzłami Bóg i Nowy Tomyśl. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około 3 godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dancing on the shoes. How much you think I could give to chase my goal again? How much love that's what I will give to be a child again? How much you think I could give to sit behind again? Walking with woman, I'm not holding my body. How much you think I could give to see his eyes again? That reflect all the wisdom and smile when I'm afraid. For myself, that's what I would give to be a child again. To be a child again. Hassan, salam alaikum. Wa yeah. Wa alayna salam. السلام سلام إليكم وإلينا سلام سلام على من رد السلام وسلام حتى على من لم يرد سلام برب السلام رب العباد الله الصمد سلام ترعرعنا فيه سلام معجون بأرض هذا البلد سلام ما عدنا نسكن فيه سلام ما عاد يسكن فيه How much you think you could give to look back through the past? When you're careless and hopeful left with blue color glass. How much you think you could give to see our friends again? Friends who know your secrets and pull you when you were down. How much you think you could give to get the love of that? And live it again with more intense and more I care. Oh my soul, that's what I would give to be her child again. To be her child again. To be her child again. Hassuna, why yeah? Hassuna, why yeah? Hassuna, why yeah? Hassuna. سلام علي محالي سلام علي عالمي سلام علي حالي والي والي والي آه والي يا ديني يا ديني أنا ولي مو يا لحلم يا يا كنبه سلام علي حفام الحالي سلام علي حفام الحالي Rasmina Almaszan jest naszym gościem. Witaj. Dzień dobry, witam. Myślę, że historia twojego życia to... Nie słyszysz? A, kolega zrobi głośniej, koleżance. Myślę, że historia twojego życia to właściwie gotowy materiał na film fabularny. Urodziłaś się w Krakowie. Mhm. Twoi rodzice poznali się gdzieś, wyczytałem, w piwnicy pod Baranami. Tak. Mieszkałaś przez 6 lat, czyli język polski był pierwszy, tak? Tak, tak, tak. A potem wyjechałaś do Jemenu. Mhm. To był 87? Tak, 87 rok, jak wyjechaliśmy do Jemenu. A powiedz, jaki jest ten kraj? inny niż wszystkie, które do tej pory widziałam. Bardzo dla nas tutaj nieodkryty tak naprawdę. Mhm. Tajemniczy, mistyczny, niesamowite widoki, niesamowita kultura. Ludzie przede wszystkim bardzo oryginalni, niesamowicie otwarci, którzy właściwie przyjmują człowieka z całym jego bagażem, z jego problemami. Wszystkich traktują identycznie tak samo. Mhm. Bardzo lubią się dzielić wszystkim, czym mają. I tacy, którzy nie oceniają. Mhm. Kiedy byłem dzieckiem, Child Again, pierwszy utwór, którego posłuchaliśmy, to kolekcjonowałem znaczki pocztowe i pamiętam, że miałem znaczki z Jemenu, bardzo piękne, duże i kolorowe. Mhm. One tym się odróżniały od innych, że właśnie były te przepięknie, przepięknie zrobione. Tak. A kiedy wróciłaś do Polski? Na stałe w 98 roku. Mhm. Wcześniej były to takie krótkie epizody wakacyjne, powiedzmy, że przyjeżdżaliśmy na wakacje na 2-3 miesiące, dlatego że tam wakacje mieliśmy 3 miesiące, więc... Można było się wyrwać do Polski. Tak, można się było wyrwać do Polski. A wyczytałem gdzieś, że lubiłaś tam chodzić do szkoły, że jest to inaczej niż tutaj w Polsce, gdzie dzieci nie chcą chodzić do szkoły. No tak. Ja nie opuściłam ani jednego dnia szkoły, oprócz dnia, w którym piłką rozbiłam szybę w klasie i po prostu mam zawieszone, nie wolno było przyjść do szkoły. No to była duża kara dla mnie. Natomiast to, że byliśmy uczeni samodzielnego myślenia. Nie było... bardzo nie lubili, kiedy my cytowaliśmy coś, albo było wszystko wykute, tak w cudzysłowie mówiąc, na pamięć. Tylko zawsze nas pytali o nasze zdanie, jak my byśmy to zrobili, albo jak my co my myślimy na ten temat. Czyli bardzo liczyło się dla nich nasze zdanie. Nie byliśmy traktowani z góry, tylko na równo. Mhm. Natomiast tak samo do nauczycielki zwracaliśmy się... ciociu, a nie na przykład... Proszę pani. Proszę pani. To przejdźmy do muzyki. Twoja płyta zatytułowana Jemenia. Opowiedz o niej. No głównie teksty dotyczą właśnie Jemenu. Akurat tą płytę chciałam jako swoją pierwszą opowiedzieć o krainie, która tutaj jest bardzo mało znana. I więc od tego zaczęłam właśnie, od tych lat moich wczesnych lat dzieciństwa. Dlatego, że miałam okazję widzieć to od środka, jak wygląda życie na przykład w Bejhanie, blisko granicy saudyjskiej, Bejhan, gdzie oni tam żyją jeszcze jak za czasów Chrystusa. Tam prąd jest wyłączany o którejś tam godzinie i to sprzyja rozmowom na przykład na patio wieczorem, mhm. gdzie jest ognisko, babcia piekła chlebek z fulem, czyli z fasolą taką arabską. I siadało się wieczorem, dziadkowie, wujki z shiszą i było dużo pięknych opowieści. I to jest głównie właśnie o tym, o ich codziennym dniu, o wstawaniu o tej 5 rano zawsze z śpiewem minaretów. Dziadek był muaddinem, więc codziennie go słyszałam wtedy, jak byliśmy u niego tam na wsi. No i o takim spokoju, tym, że ludzie się spotykali, że żyli ze sobą bardzo blisko. Bardzo ważna była rozmowa, rodzina. Najważniejsze, no i też o tych latach szkolnych moich właśnie, gdzie miałam bardzo dużo styczności z muzyką afrykańską wtedy. I tam właśnie. No tak, a skąd Ofrahaza i Menina Lu? No bo Ofrahaza była niejako dumą Jemenu. Jako dziecko właśnie bardzo dużo słuchałam jej muzyki, a Menina Lu mi szczególnie wpadło w ucho i bardzo, bardzo dużo słuchałam tej piosenki i powiedziałam sobie, że kiedyś muszę ją zaśpiewać, a nie wiedziałam, że w takiej wersji to wyjdzie dzięki Grzesiowi, który się dał namówić na to. Wyszła nam taka dość ostra wersja, ale byliśmy bardzo zadowoleni później z efektów. Nie wiem, czy wiesz, ale ta piosenka była na liście przebojów trójki w 87 roku, jako jedyna zresztą z repertuaru. Myślę, że ona zdobyła popularność we Francji. Tak, tak. W sposób naturalny jakoś dotarła także do nas, bo nie wyobrażam sobie innej drogi. Posłuchajmy tego utworu. Imminent. W 1987 Ofra Haza, teraz Rasmina, która jest naszym gościem. Wspomniałaś o grzechu. To musiało się tak zdarzyć, że spotkaliście się, bo grzech to muzyka świata. No a ty też właściwie, można powiedzieć, tworzysz muzykę świata. Grzech pracował z tobą przy tej płycie, prawda? Oczywiście tak. On mi zaproponował w ogóle nagrania tej płyty. Ja miałam materiał już. Spotkaliśmy się z Grzesiem na próbie. Grałam wtedy z zespołem Naxos, Mila Kurtisa, Koska Juriadisa. Grzesiu przyszedł na próbę, grał tam na saksofonie i tak się poznaliśmy. Zostałam zaproszona na koncert do Nospru właśnie z World Orchestrą. Pierwszy mój koncert z Grzesiem, no to była próba, która trwała 20 minut. I potem zagraliśmy jego symfonię. No i potem już tak ruszyło. Zagrałam na jego festiwalu Sud Piękna, zagrałam na różnych koncertach z nim wspólnie. To jest ten, wydaje mi się, że to był zespół, ta orkiestra to jest to, na co czekałam chyba latami. Jest wolność, wolność taka, że każdy z nas mógł wyrazić się w jakiś sposób, pokazać się, zaśpiewać to, co czuje, to, co kocha. I daje, grzech daje duży komfort w ogóle tworzenia. I rozmawialiśmy o mojej muzyce właśnie i po dwóch latach od spotkania, po trzech właściwie, Grzesiu zaproponował, że robimy tą płytę. No i ja mu bardzo ufam pod względem muzycznym i wiem, że z nim bym się dogadała. Jest po prostu taka komunikacja między nami bardzo, bardzo prosta. Robimy wszystko, jak się nam podoba, a potem... Tak. Potem wybieramy. Grzech Piotrowski, człowiek, orkiestra. Tak. Mieszkasz daleka, z dala od Warszawy. Jak cię mieszka tutaj u nas? W Lipnicy Wielkiej mieszkam. No to jest chyba jedyne miejsce w Polsce, w którym mogę mieszkać i nie zmieniłabym tego. Absolutnie. Mieszka mi się bardzo dobrze. Aczkolwiek tak mówię, że tęskno mi bardzo za Jemenem, za rodziną, za tymi miejscami, które tam, za znajomymi zwłaszcza. I tak będzie zawsze, w jedną i w drugą stronę. Kiedy jestem tu, tęsknię tam i na odwrót. No. Tak, to się nazywa chyba choroba emigranta, że właściwie jak się jest tutaj, to się tęskni za tamtym miejscem, a tam jak się jest, to tęskni się za tym, co tutaj, prawda? Tak, tak. Co dalej z tą płytą, powiedz? No nie wiem, właściwie to pracujemy teraz nad koncertami, żeby dotrzeć do jak najszerszej publiki i no, mam nadzieję, że płyta będzie miała dobry odzew. Na razie jest bardzo dobrze i mam też duży odzew z Jemenu. Mhm. Bardzo dużo ludzi do nas pisze stamtąd, że są bardzo dumni, że taka płyta powstała o nich właśnie. Bo są bardzo, no troszeczkę tak zapomniani już się poczuli przy tej wojnie i przy tym wszystkim, co się tam dzieje. No. No tak, świat zmalał zdecydowanie i teraz rzeczywiście szybko to, wszystko to można przez internet załatwić. Mhm. Rasmin Al-Mashan, Jemenia, płyta, którą polecamy przy okazji. Tobie dziękuję bardzo. I bardzo jeszcze dziękuję. Piosenka, powiedziałaś, że specjalna. Mhm. Dlaczego? Wspomnienie takiego chłopaka z Somalii. To był chyba taki też problem tamtych lat. Dużo przypływało do Adenu imigrantów z Somalii, którzy szukali pracy właśnie. Ali Gingi był takim chłopcem, który był niemową i sprzedawał trzcinę cukrową pod naszą szkołą. My daliśmy mu przydomek Gingi, bo to było jedyne słowo, które zastępowało każde inne, czyli na wszystko mówił Gingi. Dlatego daliśmy mu Ali Gingi, taki przydomek. I bardzo, bardzo dawał nam znaki, że chce wrócić do Somalii. Stał przy plaży codziennie, machał rękami, żeby go zabrał statek. No i któregoś dnia po prostu Gingi odszedł, na plaży go znaleźliśmy. No i w ten sposób powiedzieliśmy, że może zabrało Gingiego do Afryki. No i ta piosenka jest dla niego właśnie. Rasmina była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Let his homeless and so poor, and trying hardly to earn his living. And he's tough to live day longer, and he's tough to live day longer. The way this is mud didn't taste no food, but he stood strong. He got his senses sharp as hell, and got his eyes straight at the sea. And no message coming from that bottle. He was looking to Africa, he was looking to Africa. At the very ending, found him dropped into the sea. Allez, allez, allez, il gingi. Allez, allez, allez, il gingi. Allez, allez, allez, il gingi. Allez, allez, allez, il gingi. Go, gingi, go. Jalo. Llamándolo, Sogo, Gingi, go, Yalo, llamándolo, get up, bebé, get up, bebé, get up, get up, get up, bebé. gengi ya na venase ale meki ya gengele ya mangenge ya msona pe ya meleki ya gengele ya mangenge ya na sala peke ya mangenge ya mabana gengele jamandelo jamandolo jamandolo alabama Teraz mina z płyty Jemenia. Polecamy Państwu muzyka świata. To teraz może Kanada. Dzisiaj słuchacze z Wrocławia napisali, że dzisiaj wybierają się na koncert Jesse'ego Cooka. Czy kiedyś byłem? Tak. Świetny gitarzysta, naprawdę fantastyczny, a na koncercie to rewelacja. Narodowe Forum Muzyki Wrocław dzisiaj. Jutro Jesse Cook występuje w Krakowie i w poniedziałek w klubie Stodoła w Warszawie. A jak gra? Proszę posłuchać. To jest Jesse Cook, który akurat dziś, jutro i pojutrze koncertuje w naszym kraju. Utwór tytułowy z płyty Beyond Borders akurat nam się bardzo dobrze dopasował. Za 22 minuty, godzina 13, jeszcze o koncertach. Tak, gruchnęła wiadomość, że Basia przylatuje 21 maja w Łodzi w wytwórni i 22 maja w Stodole w Warszawie. Basia Trzeczelewska promuje swoją płytę Butterflies. Gonna be a perfect mother, perfect father in her mind. There's no doubt, though no one could show her how to be a perfect. Should a child have a child? Hers is gonna be a perfect baby. Raised according to the old prescription. Cuddle lips daily and smile with kisses. Cause there's nothing more important. Just make sure that baby. Babies grow and they turn to leave us. That's how it's always been and always will be. Down in summer, you'll never stop wishing for the hope to be more certain that your boy or girl will be forever needing you. Majowa Basia, dwa koncerty w Polsce, proszę nie przegapić w razie czego. Ma rację słuchacz, napisał, że imienina Lu to wakacje 88, a nie 7 roku. A na dodatek Rasmina przyznała mi się, że spotkaliśmy się pierwszy raz 25 lat temu w samolocie lecącym z Paryża do Warszawy. Ona leciała z koleżanką, koleżanka podeszła, poprosiła o autograf, ona wstydziła się. To teraz ja poprosiłem ją o autograf na płycie. Taka ciekawostka teraz będzie, cudowna zresztą, Jesse Collier. and you will stop. Someday. Oh, dream maker, you heartbreaker. Thank you. słuchacz napisał, że zapachniało Oscarami. Henry Mancini i Johnny Mercer napisali Moon River, a to takiego skrótu dokonałem Jacob Collier z płyty Jesse Volume 2. Zupełnie inna od Volume 1. Myślę, że kolega poszybował w zupełnie innym kierunku, ale ten Moon River zrobił pięknie i dostał za to nagrodę Grammy. Jakie będą Oscary? W poniedziałek o tym porozmawiamy sobie pewnie w audycji do południa. Kiedy wczoraj kończyliśmy listę i im zaprezentowałem ten utwór, myślałem, że to wszyscy przecież wiedzą, co to jest, no ale to były 80. lata, dokładnie chyba 85., więc całe nowe pokolenia słuchaczy pytają, co to za utwór. To jest Budka Suflera, a tak naprawdę Urszula wokalnie z płyty Malinowy Król, kompozycja Romualda Lipko, oczywiście. Temat Bożeny z filmu Alabama. I tym utworem sobie dzisiaj zakończymy. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego. We'll be right back.